गोरा के दिल मेरा गोरिया चली, चूरा के दिल मेरा गोरिया चली, पूरा के निंदिया कहा तू चली। दिल में